Mamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 3 marca, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyglewski. Zapraszamy na serwis Trójki. Śledczy chcą uchylenia immunitetu byłemu prezesowi Sądu Apelacyjnego w Krakowie. Wnioskują też o jego zatrzymanie i aresztowanie. Wkrótce poznamy stanowisko rządu w sprawie propozycji ograniczenia handlu w niedzielę. Niektóre są nie do zaakceptowania, mówi w Trójce minister Kowalczyk. WHO alarmuje i lepiej jej posłuchać. Polska to jeden z krajów o najwyższym odsetku ludzi z problemami ze słuchem. Prokuratura wnioskuje o uchylenie immunitetu byłemu prezesowi Sądu Apelacyjnego w Krakowie oraz o zgodę na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. Dokument wpłynął do sądu dyscyplinarnego dla sędziów. A wniosek prokuratury w Rzeszowie ma związek z prowadzonym śledztwem dotyczącym przywłaszczenia co najmniej 17 milionów złotych na szkodę Sądu Apelacyjnego w Krakowie. W wydanym komunikacie czytamy, że prokuratura zebrała niezbite dowody świadczące o tym, że ówczesny prezes tego sądu brał udział w zorganizowanej grupie przestępczej, przyjął korzyść majątkową o wartości co najmniej 376 tysięcy złotych, uczestniczył w tzw. praniu brudnych pieniędzy oraz przekroczył uprawnienia związane z pełnioną przez siebie funkcją. Grozi za to do 12 lat więzienia. Nie wszystkie propozycje zapisane w projekcie ustawy zakazującej handlu w niedzielę są do zaakceptowania. Tak o obywatelskim projekcie złożonym już w Sejmie mówił w Trójce szef Komitetu Stałego Rady Ministrów minister Henryk Kowalczyk. Między innymi wysokie kary, szczególnie te kary pozbawienia wolności w przypadku akurat zakazu handlu w niedzielę, to nie są stosowne. To raczej działania ekonomiczne, więc trudno przenosić tutaj formę karną tego typu. Być może też będziemy chcieli wprowadzać to w jakikolwiek stopniowy sposób. Minister dodał, że stanowisko rządu w tej sprawie zostanie przyjęte w najbliższym czasie. Zgodnie z obywatelskim projektem zakaz handlu w niedzielę miałby dotyczyć większości placówek handlowych. Jednak mogłyby one pracować kilka niedziel w roku. Nie obowiązywałby też aptek, stacji benzynowych oraz sklepów, gdzie za ladą stoi właściciel. Łamanie zakazu karane byłoby grzywną lub nawet 2-letnim ograniczeniem wolności. Służby i specjalna komisja wyjaśniają okoliczności śmierci mężczyzny w zakładzie Nitro Erg w Krupskim Młynie w województwie śląskim. 59-latek był pracownikiem firmy zewnętrznej. Wczoraj w zakładzie miało dojść do wybuchu, ale szczegółowe okoliczności będą wyjaśniane, mówi rzecznik firmy Krzysztof Maciejczyk. Nie mamy dokładnej informacji na temat tego, co dokładnie wydarzyło się w tym miejscu. W tej chwili ustalamy przyczyny. Komisja będzie wyjaśniała, jak doszło do tego zdarzenia, na czym ono dokładnie polegało. Dwóch innych pracowników trafiło do szpitala, są w dobrym stanie. Firma Nitro Erg produkuje m.in. materiały wybuchowe. Senatorowie zagłosują nad ustawą dotyczącą powołania komisji weryfikacyjnej do zbadania warszawskiej reprywatyzacji. Politycy PO zapowiadają wniosek o odrzucenie ustawy w całości. Ich zdaniem zawiera ona rozwiązania niezgodne z konstytucją. Przepisów broni wiceminister sprawiedliwości. Podczas wczorajszej dyskusji w Senacie wiceminister Patryk Jaki tłumaczył wyjątkowe uprawnienia komisji. To jest taka dyskusja tak naprawdę o relacji państwo, zorganizowana grupa przestępcza. Zdaniem wicemarszałka Bogdana Borusewicza z PO ustawa nadaje komisji pozakonstytucyjne uprawnienia. Organ, który ma kompetencje sądowe i śledcze, jednocześnie kompetencje sejmowej komisji śledczej, może występować z wnioskiem o przeszukanie. To jest po prostu potworek legislacyjny. Komisja ma instrumenty, by pomóc ofiarom dzikiej reprywatyzacji, mówił Patryk Jaki. Wszystkim pewnie nie, ale jeżeli damy radę naprawić życie, chociaż kilku procentom z tej grupy, nawet mówi się o kilkudziesięciu tysiącach ludzi, to ja uważam, że ten projekt ustawy ma absolutnie sens. Po głosowaniu w Senacie ustawa wróci jeszcze do Sejmu. Iwona Szczęsna, Polskie Radio. Nie jest dobrze z naszym słuchem. Polska jest w gronie krajów o najwyższym odsetku ludzi z problemami ze słuchem, wynika z badań Światowej Organizacji Zdrowia. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień dla Ucha i Słuchu. Przyczyn uszkodzenia słuchu może być wiele. Więcej o tym Rafał Motryk. Przede wszystkim trzeba uważać na zbyt głośną muzykę. Uszkodzeniem słuchu poprzez za długi kontakt ze zbyt wysokim poziomem dźwięku zagrożonych jest ponad 1 miliard ludzi, podaje WHO. Szczególnie trzeba też uważać na dzieci. U nich 6 na 10 przypadków niedosłuchu można wyeliminować. Najmłodszych należy chronić przed chorobami zakaźnymi, takimi jak świnka, różyczka, odra czy zapalenie opon mózgowych. WHO podkreśla, że kłopoty ze słuchem przynoszą światu straty finansowe w wysokości 750 miliardów dolarów rocznie. Z analizy Światowej Organizacji Zdrowia wynika, że Polska należy do grupy krajów o najwyższym odsetku ludzi z problemami ze słuchem. Rafał Motryk, Polskie Radio. W Trójce czas już na sport. Krzysztof Łoniewski. Brawa dla Piotra Żyły, brawa za brązowy medal wywalczony w Mistrzostwach Świata na skoczni dużej. Po pierwszej serii Żyła był dopiero szósty, ale w drugiej skoczył najdalej z całej stawki i skończył zawody na trzecim miejscu i tak podsumował swoje dotychczasowe występy w Lahti. Robiłem swoją robotę, cały czas, od początku do końca. Nie szło na początku na tej małej, tutaj też na tej dużej. Różnie bywało, ale tak naprawdę, tak jak mówiłem, no sezon jeszcze trwa i trzeba walczyć dalej. No i w sumie dziś mi się to udało bardzo dobrze. Piotr Żyła w znakomitym nastroju, Kamil Stoch na drugim biegunie. Po pierwszym skoku miał chrapkę na podium. Był czwarty z niewielką stratą do wyprzedzających go zawodników. W drugiej wypadł blado, skończył zawody na siódmej pozycji i nadrabiał miną. Popełniłem kilka błędów. Pierwszy skok, odbicie było skierowane za bardzo do góry, drugim z kolei za bardzo do przodu. No i nie mogłem tego tak wypośrodkować. Siódme miejsce, no cóż, przy takim ścisku w czołówce, przy tak wysokim poziomie i tak uważam, że jest niezłym wynikiem. Dodajmy jeszcze, że Maciej Kot był tuż za Stochem na szóstej pozycji, Dawid Kubacki z kolei tuż za nim na miejscu ósmym. Dziś w Lahti z naszego punktu widzenia dzień bez emocji. Jakieś pytanie, mniejsze czy większe, będą na pewno w dwóch dzisiejszych spotkaniach w Lotto Ekstraklasie. O 18:00 bijące się o pierwszą ósemkę Korona zagra z ostatnią w tabeli Łęczną. O 20:30 w Lubinie Zagłębie spotka się z kolei z mającą ostatnio problemy z wygrywaniem Legią. A poważne problemy zanosiło się wczoraj w meczu La Liga. Pod koniec spotkania Deportivo z Atletico z jednym z rywali głową zderzył się Fernando Torres, po czym padł nieprzytomny na murawę. Na domiar złego zadławił się językiem. Błyskawiczna reakcja piłkarzy obu drużyn, potem ratowników, zapobiegła najgorszemu. El Niño ma się już lepiej. Klub informuje, że choć przebywa ciągle w szpitalu, jego stan jest stabilny. Inny doskonale znany kibicom piłki na całym świecie zawodnik, Lukas Podolski, szuka tymczasem nowych wyzwań. W przyszłym sezonie będzie grał w Azji, ale nie obrał modnego ostatnio azymutu na Chiny, wybrał Japonię. Ma występować od nowego sezonu w zespole Vissel Kobe, który zapłaci Galatasaray Stambuł 2,5 miliona euro. Kibicom lekkiej atletyki przypominamy, że przez cały weekend, począwszy od dzisiejszego popołudnia, nasi, nie tylko nasi lekkoatleci, będą walczyć w halowych Mistrzostwach Europy w Belgradzie, a kibice boksu niech pamiętają, że w sobotę rękawice za oceanem w Nowym Jorku konkretnie skrzyżuje Andrzej Fonfara. Jego przeciwnikiem będzie Chad Dawson. To on dawno temu odebrał pas mistrza świata będącemu wówczas u szczytu swoich możliwości Tomaszowi Adamkowi. Andrzej Fonfara wraca na ring po ponad półrocznej przerwie, po sensacyjnej przegranej w Chicago z mało znanym Joe Smithem Juniorem. To obecnie najbardziej rozpoznawany w świecie amerykańskiego boksu polski pięściarz, na stałe zamieszkały w USA. Zupełnie nie przejmuje się tym, że dotychczas Dawson w Nowym Jorku nie wziął udziału w treningu pokazowym oraz konferencji prasowej, gdzie Polak i Amerykanie mieli się spotkać. Na razie Dawson unika kontaktów ze światem. Dlaczego? Tak jak on sam powiedział, jeżeli on przegra, to prawdopodobnie będzie kończył karierę, a chciałby jeszcze tych parę walk zrobić. I na pewno dla niego też jest to walka, żeby jakieś te drzwi do tych większych walk mu się otworzyły. Podkreśla w rozmowie z Trójką Andrzej Fonfara. Będzie to dla Polaka 33. walka na zawodowym ringu. Dotychczas przegrał 4. Dawson będzie natomiast czwartym leworęcznym pięściarzem, z którym nasz bokser skrzyżuje rękawice. Ze Stanów Zjednoczonych, Jan Pachlowski. I to tyle o sporcie o poranku. Kolejny serwis po 17:00. Zapraszam w imieniu Adama Maleckiego. Pochmurno, ale będą też rozpogodzenia. Na wschodzie i w centrum przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem. I nadal wietrznie. Nad morzem i w górach prędkość wiatru może dochodzić do 60 km na godzinę. 4 stopnie na Podlasiu, 6 w centrum, do 11 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz polecają. Kup telewizor i wybierz sobie prezent. Za każde 1000 zł wydane na telewizor dostaniesz 100 zł na drugi produkt. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. W mojej pracy wiem, jak ważne jest, aby senior właściwie się odżywiał. Izabela Gęsicka. Opiekuje się osobami starszymi od ponad 10 lat. Niestety, wiele osób starszych ma problem z apetytem, przez co je zbyt mało. Czy jest na to sposób? Z doświadczenia wiem, że skutecznym rozwiązaniem jest Appetizer Senior. Syrop Appetizer Senior zawiera składniki wspomagające apetyt i ułatwiające trawienie. Suplement diety Appetizer Senior sprawia, że osoby starsze znów jedzą ze smakiem. Syrop Appetizer Senior na problemy z apetytem u osób starszych. Stara jest? A wymieniliśmy! Na nową! W Media Expert wymień swoją starą lodówkę na nową lodówkę No Frost. Klasa A+++. Taniej nawet o 500 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Kalifornijskie słońce, bajeczne plaże i gwiazdy Hollywood. Poleć Dreamlinerem Polskich Linii Lotniczych lot z Warszawy do Los Angeles bez przesiadek. Teraz loty w promocji już od 1999 zł w obie strony z bagażem w cenie. Kup bilet na lot.com.

No i gdzie ta rewolucja? Depesz Mode, numer jeden listy przebojów programu trzeciego sprzed tygodnia. Do 12 zapraszamy do głosowania na maksymalnie 10 utworów z naszego zestawu. Po 19.05 Marek Niedźwiecki poprowadzi kolejne wydanie listy przebojów programu trzeciego. To będzie numer 1831. A dziś w LP Trójce notowanie 1249 z 6 stycznia roku 2006. Też Marek Niedźwiecki był wtedy za sterami, a Depesz Mode, których mały festiwal w tej chwili robimy, wskoczyli od razu na czwarte miejsce z nowym utworem A Pain That I'm Used To. There's a hole in your soul like an animal, with no conscience, repentance, and now close your eyes, pay the price for your paradise. Devils feed on the seeds of the sun. Dziś w LP Trójce o 9.40 Jan Niebudek i Unia Kultury. Po 10.00 rozdajemy naszą płytę tygodnia, album Ryana Adamsa Prisoner. Potem piosenka dnia, Aleksandra Savior i Mirage. Nasi goście o 11.25, Piotr Iwicki i Aneta Najan. Będziemy mieli też zaproszenia na koncert grupy Blonde Red Hat. Uważny obserwator pewnie zwróciłby mi uwagę na to, że wyżej od utworu, który zagraliśmy przed chwilą, było Precious Depesz Mode w tym właśnie notowaniu, na miejscu drugim. Niemniej jednak był też jeszcze jeden zespół z nadreprezentacją. Nazywa się Coldplay. When you try your best, but you don't succeed. When you get what you want, but not what you need. When you feel so tired, but you can't sleep. Stuck in reverse. And the tears

Za 2:30. 1249 notowanie listy przebojów programu trzeciego. 6 dzień stycznia roku 2006. Wynika ze statystyk, że było to notowanie 4-godzinne. Prowadził Marek Niedźwiecki. 2 razy Depeche Mode, 2 razy Coldplay, tylko raz, ale za to z jaką piosenką? Hej!

sklepach Euro i na euro.com.pl. Tak często męczę się z zapaleniem zatok. Wszystko było mało skuteczne. Aż trafiłam na Irigasin, zestaw do płukania zatok. Fajnie, że można dokupić same saszetki Irigasinu. Warto mieć zapas, bo gdy jest zimno, zatoki bolą mnie częściej. Wyrób medyczny Irigasin. Od razu lepiej dla zatok. Stary jest? Wymieniłam go. Na nowego? W Media Expert wymień swój stary komputer na nowy laptop z procesorem Intel Core i5. Taniej nawet o 500 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia Kultury. Afganistan, Syria, Irak. Kraje ogarnięte wojną, z których w bezpieczne miejsca, do Szwecji czy Danii, uciekają tysiące ludzi. Także tych najmłodszych. Przybywając do nowego miejsca, nie zawsze potrafią się w nim odnaleźć. A ponieważ są dziećmi, zasługują na specjalną uwagę i traktowanie. Z takiego założenia wyszła Anusha Caroline Anderson, która zapoczątkowała przedsięwzięcie o nazwie Storytelling Without Borders, czyli w wolnym tłumaczeniu Historie bez granic. Przedsięwzięcie będzie realizowane w Szwecji, Danii i Grecji, mówi inicjatorka projektu. Pewnego dnia, było to rok temu, spotkałam chłopca, który przybył do Szwecji jako uchodźca z Afganistanu. Usiedliśmy i poprosiłam go, żeby powiedział mi, cokolwiek czuje, że chciałby powiedzieć. A on zaczął opowiadać własną historię o miłości. Później powiedział też dużo o realiach panujących w kraju, z którego przybył. Na koniec powiedział, że to był pierwszy raz, kiedy ktoś spytał go o coś innego niż o sprawy związane z wojną i uchodźcami. Postanowiłam razem z innymi organizacjami stworzyć przedsięwzięcie, które pozwoli takim młodym ludziom podzielić się ich historiami. To nie są tylko numery, to prawdziwi ludzie, tacy jak ty i ja. Przedsięwzięcie Storytelling Without Borders finansowane jest z funduszy unijnego programu Kreatywna Europa. A teraz informacja dla wszystkich zainteresowanych tematyką dziedzictwa kulturowego i chcących rozwijać swoje kompetencje w tej dziedzinie. Trwa nabór do dialogu specjalistów, do którego Komisja Europejska zaprasza przedstawicieli sektorów kreatywnego i kulturalnego. W trakcie rozmów poruszona będzie kwestia kierunków, w jakim miałyby pójść szkolenia specjalistów od dziedzictwa, m.in. mowa o cyfryzacji. Chodzi o to, by głos specjalistów został usłyszany w Brukseli. Wybrani uczestnicy zostaną zaproszeni do debaty na ten temat z Komisją Europejską we wrześniu. Organizacje zgłaszające się do udziału w przedsięwzięciu muszą pochodzić z krajów członkowskich Unii Europejskiej. Termin zgłoszeń upływa 14 marca. Tymczasem jeszcze przez 2 tygodnie można brać udział w konkursie wiedzy o europejskich filmach, serialach i grach EU Film Contest. Osoby śledzące to, co dzieje się w europejskim kinie i kulturze popularnej, nie powinny mieć problemu z odpowiedziami na pytania, które znajdziemy na stronie weallovestories.eu. Nagroda główna to wyjazd na 70. edycję Festiwalu Filmowego w Cannes. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia Kultury. If you think that a kiss is on the lips, come on, you got it all wrong, man. And if you think that our dance was all in the hips, oh well, then do the twist. If you think holding hands is all in the fingers, grab hold of the soul where the memory lingers. And make sure to never do it with a singer, cause I'll tell everyone in the world what he was thinking about the girl. Yeah, what he's thinking about the girl. She don't mean